بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إياكم شكر الله تبارك وتعالى ناكم تكيا صلاة وسلام متموة محمد na pia kuwatakia khairi wote waliofuata njia aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu cha Mukhtasar wa Fiqh ambacho kinaitwa Manhaju As-Salikin, na mwenyewe ni fadilatu Sheikh عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. leo tunaingia katika mlango wa nawaqidh alwudu. tumeona kwa mukhtasar sifa au namna ya kutia udhu, na tukaona utaratibu kamil ambao mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akiufanya katika kutia udhu, kwa kuiona hadithi ya Humran ambaye ni maula wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Na kulikuwa na nukta ambayo tulisema tutakuja kuitolea ufafanuzi, na ufafanuzi huo inshallah tutautoa mwisho wa darasa yetu ya leo ili kupata faida zaidi. Kwa hiyo kwa kuendelea na babu nawaqidh alwudu, Sheikh Saadi rahimahullah ameeleza kwa mukhtasar, wa hiya alkhariju min as-sabilain mutlaqa. Vyenye kutengua udhu ni kila chenye kutoka al-kharij min as-sabilain, chenye kutoka katika njia mbili. Zikizungumzwa njia mbili na kusudiwa kubul na dubur, njia za haja, njia ya mbele na njia ya nyuma, ambazo ni maarufu kutoa uchafu. Kwa hiyo hapa anasema kila chenye kutoka min as-sabilain, ndio maana ya mutlaqa. Maana kimutlaqa kwa kuachilia bila ya kuweka udhibiti wa kwamba kitu gani na kitu gani, la, kila chenye kutoka katika njia mbili. Waddamu al-kathir wa nahwuhu, na damu iliyokuwa nyingi na mfano wake. Wazawalu al-aqli, na kuondokwa na akili. Binaumin, kwa kulala au ghairuhu au ghairihi, au kwa chinginecho kisicho kwa kulala. Kuondokwa na akili eh? Iwe kwa wazimu au kwa kulala au kwa jambo jingine lolote lisilokuwa hilo. Wa aklu lahmil jazur, na kula nyama ya ngamia. Wamassul mar'ati, na kumgusa mwanamke. Bishahwatin, kwa matamanio. Wamassul farji, na kugusa tupu. Wataghsilu almayiti, na kukosha maiti. Warriddatu, na kurtaddi, kuacha Uislamu ukafata ukafiri. Kama ulikuwa na udhu wakati pale uliportadi, basi utahesabika kwamba udhu wako umetenguka. Wahia, na huko kurtadi, tuhbitu al-a'mala kullaha, huporomosha matendo yote, huangusha patupu matendo yote mema aliyoyafanya mtu. Ukisha rtadi, basi nasalullaha al-afiyah wa salama, hapo tena mema yako yote uliyoyafanya wakati ulipokuwa muislamu yamekwenda patupu, hakuna faida tena. Tayib, turudi kwenye al-kharij min as-sabilain, ambalo kama tulivyozungumza limezungumzwa kwamba ni mutlaqa, kwa kuachilia kabisa, kwa maana kwamba bila kuweka kidhibiti kwamba ni kipi ambacho kitakasabika kuwa ni kitengusi cha udhu na chinginecho. Hapa katika kitabu Mulakhasul Fiqh cha Sheikh Saleh Al-Fauzani hafidhahullah, yeye amethibitisha kwamba ukiacha haya yenye kutoka katika tupu mbili, mengineyo ni mahalu al-khilafi baina al-ulama, ni sehemu ya khilaf kati ya wanazuoni. Akasema manasuhu wa hunaka ashyaun ikhtalafa al-ulama fiha, na kuna mambo ambayo wanazuoni wamekhtalifiana nayo. Hal tanqudhu al-wudhu biha, je udhu utatenguka kwa vitu hivyo au la? Mambo ambayo ni mambo gani? Akayataja wa huwa au wa hiya masu adh-dhakari. Ikizungumzwa masu adh-dhakar, ndio imekusudiwa masu al-farj, kugusa tupu, wa masu al-mar'ati bishahwatin, na kumgusa mwanamke kwa matamanio, wa taghsilu al-mayyiti war-ridda. Fa min al-ulama, miongoni mwa wanazuoni kuna ambao man qala inna kulla wahid min hadhihi al-ashya, hakika kila kimoja katika haya mambo tuliyotaja yanqudhu al-wudhu, kinachengua udhu. Wa minhum man qala, na vile vile kuna waliosema, wapo waliosema la yanqudh, kwamba havitengui, kwa maana kila kimoja katika hivi tulivyovitaja, wapo waliosema kwamba kinatengua udhu na wapo waliosema kwamba hakitengui udhu. Wal mas'ala mahallu nadharin wajtihad, lakini mas'ala haya ni mahallu nadharin wajtihad, ni sehemu ambayo au ni katika mas'ala ambayo inahitaji mtazamo na ijtihad ya wanazuoni. Lakini ambapo hapa ndio kama nasaha yake, lakini lau tawadhaa, lau kama mtu atatia udhu min hadhihi al-ashya, kutokana na vitu hivi, kwa maana katia udhu kwa sababu ya kumgusa mwanamke kwa matamanio, katia udhu kwa sababu ya kuigusa farji yake, katia udhu kwa sababu ya kukosha maiti, katia udhu kwa kula nyama ya ngamia. Hii nyama ya ngamia ipo hadithi ilikuja, lakini haya ambayo tuliyozungumza masu dhakar bishahwatin, yani masu almar'at bishahwa, masu dhakar wa taghsilu almayyit warridda, mambo haya anasema law, lakini law tawadda min hadhihi alashya khurujan min alkhilaf lakana ahsana, endapo kama mtu atatia udhu kwa kutokana na vitu hivi, kwamba sababu iliyompelekea kati ya udhu ni kwamba kamgusa mwanamke mathalan, au kagusa tupu yake, au kakosha maiti, akafanya hivyo khurujan min alkhilafi, ili kutoka kwenye khilaf, basi lakana ahsan, Hilo litakuwa ni jambo zuri kabisa. Hii inamaanisha kwamba hata kama ni masala ambayo khilafia, kwa kuwa kuna ijtihadi za maulama, lakini wewe kujitoa kwenye shaka ni aula. Wewe kujitoa kwenye shaka ni aula. Kwa hiyo haya ni masala khilafia kama ambavyo yalivyozungumza. Dalili aliyoitumia kuhusu kutokwa na kitu katika njia mbili, aliitumia aya ya Allah tabaraka wa taala inosema, au jaa ahadun minkum min alghait, kisha akaizungumza au ikaendelea, au la mastumun nisa. Bila shaka ni aya ile ambayo tuliisoma katika darasa zilizopita kuhusu namna ya kutia udhu, na pia hii ni aya ya sita ya suratul Maida, lakini pia kuna aya ya 43 kama sikosei ya suratul Nisa ambayo inazungumzia masala haya haya, au jaa ahadun minkum, au kaja mmoja wenu, min alghait, kutoka ghait, yani kutoka katika sehemu ya kukidhi haja. Bila shaka ghait ilivyozungumzwa katika tafsir ni ardhun mutmainnum, au makanun mutmainnum, mutmainnum min al-ardhi, ni sehemu iliyotulizana katika ardhi. Tuliwahi kueleza kwamba ni sehemu ya chini ya mlima ilikuwa ndio asili ya neno ghait, lakini sasa limechukuliwa neno hili kwa kutumika kwamba ni kukidhi haja, na hasa inakusudiwa haja gani? Haja kubwa, sawa. Lakini ikizungumzwa min al-ghait kwa lugha hii hapa, maana yake kutoka katika sehemu ya kukidhi haja. Au la mastumun nisa, amewagusa wanawake. Na mtazamo huu wa kugusa mwanamke kwamba ni sehemu ya, yani ni sababu ya kutenguka kwa udhu, kwa maana ya mujarradi wa kumgusa tu, huu ndio mtazamo wa Imam Shafi'i rahimahullah. Lakini tutaiona namna gani Sheikh Saadi alivyozungumza katika Surat al-Maida, bal ni suratu an-Nisa aya ya 43, alivyozungumza khilaf ya maulama juu ya masala haya. Naomba nisome ili tupate faida kuhusu nukta hii, la mastumun nisa, kusudio ni mulamasa kwa maana mujarrad al-lams, au ni mulamasa kwa maana ya jimaa. طيب هي ان خصيكا نا سؤال لا كمغوسا mwanamke. Twende kwenye hoja ya kuhusu kula nyama ya ngamia. Wasuila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nitaisoma baadaye aya. Wasuila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na aliulizwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusu nyama ya ngamia, ana tawadhau min luhumi al-ibli, je tutie udhu kutokana na kula nyama ya ngamia? Qala na'am, faqala na'am, rawahu Muslim. Wa qala fil khuffain walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin, katika mashu ala al-khuffain alkoelezea kwamba zivaliwe khufu mbili wakati mtu tayari ameshakuwa na tahara, na wala asizivue mwenye kuzivaa khufu hizi isipokuwa kwa janaba tu, yani isipokuwa kwa janaba au josho la lazima, kwa maana ya haidhi au nifas. Lakini akasema walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, lakini kwa ghait, kwa haja kubwa, wa baulin, na haja ndogo, wa naumin, na kulala, hana haja ya kuzivua, badala yake atapaka juu ya khofu. Haya ni masala ambayo ni maarufu na tayari tumeyazungumza, hata kama ni kwa ikhtisar. Hadithi rawahu An-Nasa'i wa Tirmidhi. Tuje kwenye aya inosema, aula mastumun nisa, Aya imeanza katika surati Nisa aya ya 43, ya ayuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum inna Allaha kana 'afuwan ghafura. Hiyo ni aya ya 43 ya surati Nisa. Tuende katika nukta ambayo ndio mahallu shahidi, au lamastum an-nisaa. Anasema wakhtalafa al-mufassirun, na wamikhtalifiana mufassirun fi maana qawlihi au la mastumu nisa, katika maana ya qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala au la mastumu nisa, au wenye kuwagusa wanawake. Halil muradu bithalik, ye kusudio la hilo aljimaa, ni kujamiana. Fatakunu al-aya nassan fi jawazi at-tayammumu lil-junub. Sawa, ikawa aya hii kuwa ni nasi ya kufaa kutayammam kwa mwenye janaba. Kama takatharat bidhalika al-ahadithu sahiha, kama ambavyo zimekuja yani hadithi sahihi kuhusu hilo. Yani hii ni swali la kwanza. Halil muradu bidhalika al-jimaa, je kusudio ni jimaa? Fatakunu al-ayatu, ikawa aya hii nassan fi jawazi at-tayammumi lil-junubi, aya hii ikawa ni nasi ya kufaa kutayammam kwa mwenye janaba. Kama takatharat bidhalika al-ahadithu as-sahiha, kama ambavyo zimekuja hadithi nyingi zilizokuwa sahihi kuhusu hilo. Awil muradu bithalika mujarradu lamsi bilyadi, au kusudio la lamastumun nisa, kusudio lake ni mujarradu lamsi, mujarradu wa kugusa tu, manake ni kugusa tu, bilyadi kwa mkono, manake kumgusa mwanamke kwa mkono tu. Tayari wayukayidu thalika bima kana madhanna au madhinnatu khuruji almadhi, na hii inaipa nguvu kauli hii ya kwamba ni mujarrad wa kugusa, yani mujarrad wa kugusa kwa mkono, kwa maana bima idha kana, pale ambapo itakapokuwa kugusa kule madhinna tu khuruji almadhi, ni sehemu ya kudhaniwa mtu kutokwa na madhi. Kwa hiyo kama ni sehemu ya kudhaniwa mtu kutokwa na madhi, hii ni dalili kwamba si mujarrad wa kugusa, bali ni kugusa kwa shahwa, ni kugusa kwa matamanio. Ambapo anasema wa huwa lamsu alladhi yakunu li shahwatin, ambako huku ni kugusa kule ambako huwa ni kwa matamanio. Kwa hiyo kugusa ambako kutatengua udhu ni pale ambapo mtu atamgusa mwanamke kwa matamanio. Fatakunu alaya, ikawa aya dalatun ala naqdhi alwudhu'i bidhalik. Almuhim, yeye hakuzungumza kuwa yani kaulu rajih ni ipi, lakini kazitoa kauli mbili hizo za maulama namna gani walivyokhtalifiana kuhusu swala la kumgusa mwanamke lililotajwa katika aya au la mastumun nisa, kusudio ni nini. Na yani wanazuoni wengi wamekwenda kwamba mtazamo uliokusudiwa wa aya ni wa jimaa, kwa maana ya kuwa ni kumgusa mwanamke kwa maana ya jimaa. Lakini vile vile wapo waliokwenda kwa mtazamo wa kwamba ni mujarrad wa kugusa, ila kugusa kwenyewe wamezungumza kwamba ni kugusa kwa sura ya matamanio. Yani tukisema mujarrad, maana yake ni kugusa kokote. Sasa bora kutia taqyid na sio kugusa kokote, ni kugusa kwa matamanio, kumgusa mwanamke kwa matamanio. Na hilo vile vile wapo waliosema kwamba hata hilo la matamanio basi halitengui, isipokuwa kama mtu atatokwa na kitu baada ya kutamani. والله أعلم. لكن ترودي كوني قولي يا شيخ الفوزاني katika mulakhas al-fiqh, pamoja na kwamba kuna khilaf ya masala haya, lakini aula kwa mtu atakapomgusa mwanamke basi atie udhu khurujan min ash-shakki wa khurujan min al-khilaf, katika hali ya kujitoa kwenye shaka na kujitoa kwenye khilaf. Tayib, tukitoka hapo tuje kwenye mlango mpya ambao ni babu ma yujibu al-ghusl wa sifatuhu, mlango wa yenye kuwajibisha kuoga na sifa ya huko kuoga kwenyewe. Yajibu al-ghusl min al-janaba, italazimu, itapasa kuoga kutokana na janaba. Wahia, na janaba itapatikana bi inzali al-mani, kwa kutokwa na manii, bi wat'in au ghairihi, kutokwa na manii ima kwa wat'i, kwa kuingilia, au ghairihi, au kwa jinginelo, kwa maana labda mtu amelala akaota, au bilittiqai al-khitanaini, au kwa kugusana khitani mbili. Khitani mbili manake dhakar wa farjul mar'a, na hii vile vile ina dalili ya kwamba kumbe khitan, yani kufanyiwa tohara, si swala la mwanamke, la mwanamume peke yake, hata mwanamke inafaa, lakini imekuja kwamba kwa mwanamke ni makrama na kuna utaratibu wake. Hapa sio mahala pa kuyaweka wazi masala haya, isipokuwa tu ni swala ambalo ni jaiz, lakini kuna utaratibu maalum, kuna utaratibu maalum. Ama kwa mwanamume ni jambo la lazima, muda wa kuwa tayari ni baligh kufanywa khitani. Nadhani tunafahamu khitani eh, kufanywa tohara. Kwa hiyo zikigusana chupu mbili, mujarradi wa kugusana tu tupu mbili ya kike na ya kiume, basi hapo pamewajibika yani kuoga, hata kama hakuna inzal, yani kushusha mani. Wabikhuruji dami lhaidhi wa nifas, na vile vile miongoni mwa yenye kuwajibisha mtu kuoga, yani hapa tunakusudia josho la lazima, josho la lazima. Wa bi khuruji dami alhaydhi wan nifas, na kwa kutokwa na damu ya haydhi na nifas. Wa mautin, na kwa kifo, kwa maana kwamba mtu atalazimika na kuoga josho la lazima pale atakapotokwa na manii, iwe ni kwa kuingiliana au iwe ni kwa kuota, lakini akajikuta tayari amechafuka, atakuwa tayari amelazimika na kuoga josho la lazima. Vile vile itakuwa ni wajibu kwake kuoga mwanamke ambaye ameingia katika haidh, ili ahesabike kwamba kataharika ni kwa kuoga baada ya kukamilika siku zake zile za daura, yani siku za haidh. Vile vile wanifas, na mwanamke atakapojifungua na akatokwa na damu ya nifas, basi atapaswa aoge ndio atekeleze ibada na yale ambayo anamwajibikia kuyatekeleza. Wa maut, na kufa, kwa maana mtu anapo atakapofariki basi atapaswa akoshwe lazima josho la lazima, ghaira shahid, asiyekuwa shahid, kwa maana shahidi hakoshu. Miongoni mwa majosho ya lazima wa islamil kafir, na kuslimu kwa kafir, yani kafir akislimu atapaswa aoge. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Hii ni ushahidi wa kuoga josho la janaba. Wa in kuntum junuban fattaharu, namkiwa ni wenye janaba basi jitoharisheni. Wa qala ta'ala wala taqrabuhunna, hii nahusu josho la hedhi. Wala taqrabuhunna, na wala msiwakurubie. Hatta yathurna, mpaka watakapotaharika. Na tahara hii hapa maulama wameifasiri tahara hii hatta yathurna wa tahariki kwa maana ikauke damu. Fa idha tataharna, watakapojitaharisha hapa sasa iliyokuzudiwa hapo, idha tataharna, watakapojitaharisha, basi fa'tuhunna min haythu amarakumullah, waendeni pale ambapo alipokuamrisheni Allah tabaraka wa ta'ala. Hii tahara ya pili ni tahara ya kuoga, kama ambavyo alivyosema Sheikh Saadi hapo, ay idha ghtasalna, watakapooga basi fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Hapa maulama jumhurul ulama wamesema kwamba hii ni dalili ya kwamba mwanamke atakuwa na uhalali wa kukutana na ahli yake atakapotaharika na hedhi baada ya kuoga. Lakini Hanafia wao wanasema hapana, mujarradi wa kutaharika tu, yani kwamba damu imeshakauka, hata kama hajaoga basi itafaa kukutana na ahli yake. Lakini kauli yenye nguvu ndio hii ya kwamba waoge kwanza, na mufassirun wamekuja na kauli kwamba hatta yatuhurna, tahara hii ya kwanza ni ya kukauka damu, na faidha tataharna, hii ni tahara ya kuoga. Kwa hiyo hapa pana tahara mbili zilizotajwa, yani watakapokauka damu zao na wakawa sasa hakuna tena yani damu na wakaoga, hapo ndo watakuwa na uhalali wa kukutana na ahli zao, kwa sababu aya imesema wala taqrabuhunna, msikurubiani nao hatta yatuhurna. Halafu ikaja tena fa idha tataharna. Kwa hiyo ni tahara mbili zilizotajwa hapo ambazo maulama au kauli yenye nguvu miongoni mwa aqwali za mufassirin zimeashiria kwamba kusudio la tahara ya pili ni ya kuoga. Wallahu a'lam. Waqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na ameamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam bil ghusli min taghsil al-mayyit, ameamrisha kuoga kwa yule mwenye kumkosha maiti, lakini jambo hili si la lazima. Wa amara man aslama an yaghtasila, na ameamrisha kwa yule aliyeslimu aoge vile vile. Turudi, kwa sababu kuna nukta nilizungumza pengine inaweza ikaleta shaka. Waqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil ghusli man min taghsil al-mayyit, na mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha kuoga kwa yule aliyemkosha maiti. Lakini hii kauli yenye nguvu miongoni mwa aqwali za maulama, josho hili si la lazima, kwa maana kwamba labda kuwa ndo katengukwa na udhu au yani kwamba amepatwa na jambo josho la lazima kwa kuwakakosha maiti. Lakini kukosha yani kuoga baada ya kukosha maiti ni sunna, ni jambo la sunna. Fi asahi au yani qawli ulama, wa amara yani katika kauli iliyokuwa sahihi miongoni mwa kauli za maulama. Wa amara man aslama, na mtume SAW alimuamrisha aliyeslimu an yaghtasila, aoge vile vile. Kwa hiyo huu ndio ushahidi ambao Sheikh Saadi rahimahullah kautumia kwa zile nukta alizozitaja kwamba ni majosho yake na majosho ya lazima, ambapo alisema kwamba mtu atalazimika na kuoga pale ambapo atakapotokwa na manii au zitakapokutana tupu mbili ya kike na ya kiume, au kwa kutokwa na hedhi au nifasi, au kwa kufa mwanadamu, au kwa kuslimu kafir. Kwa hiyo hoja alizozitegemea ndio hizo ambazo tumezisoma. Wa amma sifatu ghusli nabii sallallahu alayhi wasallam min aljanaba, ambayo hii sasa ndio itakuwa dalili yetu ya utaratibu wa kuoga josho la lazima. Wa amma sifatu ghusli nabii sallallahu alayhi wasallam min aljanaba, ama sifa ya josho la mtume sallallahu alayhi wasallam kuoga kutokana na janaba, fakana yaghsilu farjahu awalan, basi mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikosha farji yake, yani akikosha dhakar yake awalan, kwa mwanzo alikuwa akikosha yani dhakar, thumma yatawadda, kisha anatia udhu, wudhuan kamila, alikuwa akitia udhu kamil kama vile udhu wa mwenye kutaka kusali. Thumma yahthi alma ala ra'sihi thalathan, kisha anamimina maji juu ya kichwa chake, anachota maji na kuyamimina kwenye kichwa chake, thalathan, mara tatu, yurawihi bidhalik, akikilowesha kichwa chake kwa hilo, yani kwa kumimina maji mara tatu, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kuwa na nywele nyingi. Kwa hiyo mtume SAW alikuwa anafanya hivyo, anamimina maji kichwani mara tatu mpaka maji yafike kwenye usulu shar, kwenye misi, yani mzizi au kwenye asili za ya nywele. Thumma yufidhu almaa ala sa'iri jasadihi, kisha ndio humimina maji katika kiwiliwili chake chote kilichobaki. Baada ya kushakumimina kichwani mwake mara tatu, ndio anamimina maji katika kiwiliwili chake chote. Thumma yaghsilu rijlaihi bimahallin akhar, kisha alikuwa akikosha miguu yake, lakini bimahallin akhar, kwa kukaa sehemu nyingine, sio sehemu ile ambayo aliyokuwepo mwanzo. Kwa nini? Hapa hikma yake ni kwa sababu wakati ule ambapo alikuwa akimimina maji mwilini, kuna zile rasharasha ambazo zilikuwa zinaingia kwenye miguu. Sawa? Sasa kutoka katika sehemu ile na kusogea upande mwingine na akaanza kukosha miguu, yani kukosha miguu kama hatua ya mwisho, ni kuhakikisha kwamba kama kulikuwa na yani uchafu ambao umeingia miguuni, basi anausafisha kwa sura hiyo. Huu ndio utaratibu aliokuwa akiufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walgharadhu min hadha, tayari na lengo la kufanya hivi, ghaslu jami'il badani, ni kukosha kiwiliwili chote, wa ma tahta shuuri alkhafiya, na chini ya nywele zilizo alkhafifa, nywele zilizokuwa chache, wal kathifa, na zilizokuwa nyingi, wa ma tahta ash-shu'ur al-khafifa, na chini ya nywele chache, wal kathifa, na nywele nyingi, wallahu a'lam, na Allah ndiye mwenye kujua zaidi. Haya ni maalumati ambayo tumeyapata kwa ufupi kabisa, na yakiwa yako katika uwazi wa kutosheleza juu ya utaratibu wa kuoga na namna gani alivyokuwa Mtume SAW akitekeleza. Naomba kwa upande wa kitabu chetu tuishie hapa, ili tupate kuyazungumza, kuongezea yale ambayo tulisema tutayazungumza kwa ajili ya faida. Lakini labda kama kutakuwa kuna sehemu ambayo haikufahamika au yenye utata katika sehemu hizi hapa, ningetoa nafasi kabla hatujazungumza. طيب ثم يتوضأ وضوءا كاملا, كيشا alikuwa anatia udhu, udhu kamil. Tukisema udhu kamil, udhu kamil kwa maana ni kuanzia kukosha viganja hadi kukosha miguu, huu ndio udhu kamil. Tare au kama tutasema kwamba yani ukoshaji wa viungo vya lazima, kukosha uso, kukosha mikono, kupaka kichwa na kukosha miguu, huu ndio udhu kamili. Ama akisema thumma yaghsilu rijlaihi bi mahallin akhar, ni baada ya kusha kuoga, maana yake tayari kishatia udhu akajimiminia maji mwili mzima, lakini kama tulivyosema kutakuwa kuna rasharasha ambazo zinaingia kwenye miguu, kwa hiyo baada ya hapo hukosha miguu yake. Kwa hiyo hii ni ihtiyatan, yani ni namna ya kukamilisha tu na kujitoa kwenye shaka, labda pengine kutakuwa kuna rasharasha ambazo zimeingia wakati ule wa kuoga, lakini wakati huu udhu kamil amesha utia wakati kabla ya kuoga josho lake la lazima. Wallahu a'lam. Na طيب والله اعلم هاي ni masala ambayo itakuwa maulama wameyazungumza, mimi sina kwa sasa hivi sijafanya murajaa wa kuweza kukujibu hasa kwamba labda kuna hikma gani, lakini dhahir wallahu aalam ni kwamba hili ni josho maalum la kuthibitisha kwamba kama kulikuwa na mapungufu huko yalikuweko ya kabla ya Uislamu, basi sasa anayasafisha, wallahu aalam. Lakini madam ni masala ambayo bila shaka yoyote itakuwa maulama wameyazungumza, naomba unipe nafasi nikayatazame. Jazakallahu khair. Naam. Toa sauti Sheikh wangu sikufahamu. Walgharadhu min hadha, sio? Walgharadhu min hadha. Ha? Kwenu nyinyi alfardhu. Alfardhu, sio? La, iwe algharadhu, lengo, sio fardhu. Lakini inawezekana ikawa ni fardhu, inakubalika kusema fardhu eh? Tukisema fardhu kwa maana ya josho la lazima, yani ule ulazima, ulazima basi ni ghaslu jami' albadan, sawa? Ulazima ni kukosha mwili mzima. Sasa kufuata ule utaratibu wa kutia udhu kwanza, kisha ndio kumimina maji kichwani, halafu kueneza kiwiliwili chote, hii ni sunna. Lakini lazima ni kuhakikisha kwamba kiwiliwili chote kinapata maji. Kwa hiyo itakuwa fardh. Sawa? Lakini kwangu mimi imeandikwa al-gharad. Sawa? Kwa hiyo yote mawili yanakubalika, kwa sababu tukisema lengo ya utaratibu huu ni kuhakikisha kwamba kiwiliwili chote kinapata maji. Naam, la mwisho kwa sababu tunataka kuzungumza mambo mengine. Naam. Yote ina maana moja, kurowesha. Maana yake kulowesha kile kichwa kitote maji. Tare? Na. Thank you. zipo hadithi ambazo zimekuja zikaeleza kuwa maji hayajanibiki yani hayaingii janaba, sawa. Kwa hiyo ile kuepusha yani kuweka kando maji na ukajitia maji ni ku adam yani khaufu min atalwith, bas kuchafua tu yale maji, lakini si kwa sababu kwamba eti yakiingia zikiingia rasharasha kwenye maji ndio maji yameharibika, la. Na kuna ushahidi wa kwamba wake zake Mtume SAW walioga katika chombo, akaja Mtume SAW kuoga kwa maji yale ambayo waliyatumia wao, wallahu aalam ala sihhati. Mmoja katika wake zake Mtume SAW akamwambia, inni kuntu junuban, mimi nilikuwa na janaba. Lakini Mtume SAW akamwambia, je, innal maa la yajnu, hakika maji hayajanibiki, hayapati janaba. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba yataharibika kwa kuwa eti yameingia maji yaliyotoka kwenye mwili wako, hayawezi kuharibika kwa hilo, wallahu aalam. Isipokuwa tu ni ile kuepusha talwith, kuchafua, kutokana na kwamba maji yanayotoka kwenye mwili yatakuwa na takataka, basi haitopendeza kwamba yarejee tena kwenye maji yale ambayo unajisafishia, lakini si kwa sababu kwamba eti yataharibika, wallahu aalam. Bas itoshe shekhe, tutakuja ulizana baadaye. Naomba tusome ile faida ambayo tulizungumza tulipokuwa tukizungumza innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tukazungumza kwamba kuna watu ambao wenye kujilazimisha kutamka nia katika baadhi ya ibada kama swala au tahara, na jambo hili si katika utaratibu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimekuja na kitabu hichi Zadul Maadi fi hadi khairil ibad cha Ibn al-Qayyim rahimahullah. Hapa kuna maelezo aliyosema, naomba ni yanukuu kwa faida. Katika kitabu changu ni ukurasa wa 77. Faslun fi hadihi sallallahu alayhi wa sallam fi sala. Hichi ni kipambanuzi ambacho kinaelezea muongozo wa Mtume SAW katika swala. Amesema rahimahullah, kana sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha qama ila salati, wakati anaposimama kwa maana kuelekea kwenye sala, qala husema, Allahu akbar. Alikuwa akisema Allahu akbar anaposimama kwa ajili ya kusali, basi husema Allahu akbar. Walam yakul shay'an, zingatia neno la kwanza hilo kwa sababu kuna mambo yatatajwa. Hilo ni la kwanza, lam yakul shay'an qablaha, hakusema chochote kabla ya neno hilo la Allahu akbar. Izingatie nukta hiyo, lam yakul shay'an qablaha. Akisema shay'an, hii ni nakira ambayo fi siyaqi an-nafi. Kwa watu wa ya usul wanasema ya ummu, inajumuisha, kwa maana hakusema chochote, sawa, hakusema chochote kablaha, kabla ya takbiratul ihram, kabla ya kusema Allahu akbar hakusema chochote. Sikiliza tena, akafanya tafsiri. Sasa hii ilikuwa inatosha kusema lam yaqul shay'an, lakini hakutosheka, akasema wala talaffadha bin niyyati, wala hakutamka niya albatta kabisa. Haijatokea hata siku moja kwamba ametamka niya, lam yatalaffadh bin niyya, wala talaffadh bin niyyati albatta. Wala qala, wala hakusema usalli lillahi, nasali kwa ajili ya Allah, salata kadha, sala fulani, مستقبل القبلة هل يكويلك يا قبلة أربع ركعات ركعة إن إماما نكيواني إمام أو مأموما أو هو نمأموما حكو يسيما هاي يمتمي صلى الله عليه وسلم هاي من ينياني ابن القيم رحمه الله ولا قال أصلي لله تعالى ولا حكو سيما أصلي لله تعالى صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال ولا حكو سيما أداء ولا قضاء حكو سيما كمبا أداء يعني أصلي لله تعالى أداء أو قضاء حكو سيما هيلو ولا فرض الوقت ولا حكو فرضش وقتي وهذه عشر بدع نهيزي بدا كومي يعني بدا هيزي كومي تلزتاجة يا كوانزا لم يقل شيئا يا بيلي لم يتلفظ بالنية يا تاتو ما قال أصلي لله تعالى صلاة كذا يا نقابيو يا نسيو مستقبل القبلة أربع ركعات إماما مأموما أداء قضاء ولا فرض الوقت سوا ولا فرض الوقت هذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط هكونا حتى مودة لينكو هكونا مودة كتك لينكو بداهي كتك ما علماء يعني قط بإسناد صحيح ولا ضعيف سيكو مبوكيزي يلقوا صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل سي ما يعني مبوكيزي يلقوا يميكمليكا ولا يليكتك هكونا لم ينقل لفظة واحدة منها البتة هكونا لينكو حتى موجة تمشي موجة كتك هايو hata mmoja yani hakuna aliyenukuu neno hata moja katika haya kwamba labda mtume swalla allah aliwahi kusema usalli faradha salati kadha hakuna man, yani nukuu yoyote iliyonukuliwa kutoka kwa maulama ha ikiwa kama hakuna sisi tumeyapata wapi tayari hai twende wa hadhihi bal wala an ahadin min ashabihi yani hakuna aliyenukuu kwamba haya ni maneno yaliyotoka kwa nani kwa mtume swalla allah alayhi wasallam lakini wala ahad wala an ahadin wala kutoka kwa yeyote min ashabihi katika maswahaba zake mtume swalla allah alayhi wasallam wala stahsanahu ahadun min atabi'in wala hakuna aliyelipendezesha katika haya yeyote katika matabi'in na mtume swalla allah alayhi wasallam katika hadithi sahihi akasema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم manake kama unataka muongozo basi bora ya watu ni wale waliokuwa katika karne ya mtume mwenyewe kisha waliowafuatia mitume ambao ni nani waliowafuatia karne ya mtume pamoja na masahaba ambao ni tabi'in kisha baada ya hapo tabi'in sasa hapa amesema wala stahsanahu ahadun min at-tabi'in wala al-a'immatil arba'a wala hatta imamu au miongoni mwa maimamu wanne hakuna imamu hata mmoja aliyezungumza kwamba eti kuna kutamka kabla ya kusema Allahu Akbar maneno yoyote tuko pamoja hapo tayib wa inma gharra ba'd al-mutaakhirin qawl ash-Shafi'i radhiyallahu anhu fi as-salah hapa kaandika hivyo wa inma lakini si vinginevyo gharra بعض المتأخرين ومغريكا ومدنغانيكا بعض المتأخرين وليكوجا بعداي ومدنغانيكا نانيني قول الشافعي ومدنغانيكا نقول يا إمام الشافعي رحمه الله في الصلاة إنه صلاة أمبابو أليسما إنها ليست كالصيام صلاة سيو كما صوم ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر alisema hivyo imamu shafi'i wala yadkhulu fiha wala asingie ndani ya swala asingie ndani ya swala ahadun yeyote illa bidhikrin isipokuwa kwa dhikr yani kwa kutaja au utajo fadhanna wakadhani anna dhikra kwamba dhikri ilokusudiwa hapo talaffudhul musalli bin niyya, ni kutamka mwenye kusali kutamka nia. Tuko pamoja mashaikh hapa? Tayyib. Wa inma arada Shafi'i rahimahullah bidhikri, na si vinginevyo alikusudia Ash-Shafi'i rahimahullah pale aliposema dhikri takbiratul ihram, alikusudia kwamba itamkwe nini? Takbiratul ihram, ambayo ni Allahu akbar ya kwanza ya kufungulia sala. Haya ndiyo malengo ya Imam Shafi'i pale aliposema kwamba innaha laysat kasiyam, sio kama saumu. Wala yadkhulu fiha ahadun illa bidhikrin, asingie yote ndani ya swala isipokuwa kwa dhikri. Dhikri ilokusudiwa iwe ni Allahu akbar. Tayyib. Wa kaifa Imam yani Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema wa kaifa yastahibu Ash-Shafi'i amran, vipi Ash-Shafi'i apendezeshe jambo asunishe jambo, lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, ambalo hakulifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuko pamoja hapo? Wa kaifa yastahibu Ash-Shafi'i amran lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi salatin wahida, yani hakulifanya mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hilo hata katika sala moja. Wala ahadun min khulafaihi wa ashabi, wala hakuna hata mmoja katika makhalifa wake mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba zake ambaye kalifanya hilo. Wasiratuhum, na huu ndio mwongozo wao na sera yao. Ni nukta ambayo inapaswa iwe inakaririwa sana, kwa sababu kuna baadhi yetu wallahi alazim, na haya binafsi nishashuhudia si mara moja wala mbili, mtu anaweza akaingia kwenye swala tayari kisha sema Allahu akbar, lakini hisia zake zinampa kwamba ile nia haikuingia, anarudi na kusema astaghfirullah astaghfirullah, anaanza tena usalli fardh salat kadha. Hamjaiona hiyo? Yapo. Kumbe maskini analolifanya halimo katika mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu tutaona namna gani ambavyo Imam Shafi'i rahimahullah yeye mwenyewe kasemaje kuhusu nukta hii. Tayyib. Anasema wa kaifa yastahibu Ash-Shafi'i, vipi apendezeshe Ash-Shafi'i au asunishe Shafi'i amran, jambo ambalo lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ambalo hakulifanya mtume sallallahu alayhi wasallam fi salatin wahida, hata katika sala moja. Wala ahadun min khulafaihi, wala hata mmoja katika makhulafai wake, khulafa wale makhalifa wake waongofu ambao tunafahamu Abu Bakar, Umar na Uthman na Ali, bal wa ashabihi na masahaba zake wote wengine, hakuna aliyelifanya hili. Wa hadha hadiyuhum, na huu ndio mwongozo wao, wasiratuhum, na mwenendo wao au sira yao, kwa maana sira yao na mwongozo wao ilikuwa ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Alichokifanya mtume sallallahu alaihi wasallam alikifanya, alichokiamrisha mtume ndio alichokuwa akifanya, na alichokikataza ndicho ambacho alikuwa anacha. Sasa kama wao hawakulifanya hili, vipi wewe leo uje ulione kwamba hili ni jambo zuri tayari, au Imam Shafi'i alione kwamba hili ni jambo zuri, wakati hawa ni wema? Yani Imam Shafi'i katika kitabu chake Al-Ummu kaweka tanbihi muhimu sana, muhimu kabisa, ambayo inaashiria kwamba yeye ni mtu mwenye kufuata sunna. Na tanbihi hii ni kusema kwamba idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi, au kauli yenye maana hii kwamba itakapothibiti hadithi, basi hiyo ndio huo ndio mwendo wangu, kwa maana hayo ndio madhhabu yangu, hapo ndo tunapofuata. Bali aliwaambia wanafunzi wake, antum a'lamu bil hadithi wa rijalihi, nyinyi ni wajuzi zaidi wa hadithi na watu wake, watu wa hadithi manake wapokezi wa hadithi. Mtakapoiona hadithi fima maana, mtakapoiona hadithi ambayo imeswihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kauli yangu mimi imekwenda khilaf kinyume na hadithi hiyo, bas fadribu qawli 'ard al-ha'it, ichukueni kauli yangu muipige na ukuta, kwa maana haina maana yoyote. Madha yadullu hadha alqawl? Maneno haya yanajulisha nini? Kwamba huyu ni mtu wa sunna, na kwamba alicho anachokifuata yeye ni kile kilichothibitika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa ni mwanadamu, kutakuwa na baadhi ya elimu ambayo itakuwa yeye haijamfikia. Kwa hiyo anaweza akatoa hukumu ya jambo kwa kudhani kwamba ndio usahihi, kumbe pengine kuna kauli iliyokuwa sahihi. Mtakapothibitikiwa na kwamba hii ndio kauli sahihi, na kauli yake yeye Imam Shafi'i iko kinyume na kauli ile sahihi, kauli ya Imam Shafi'i yeye kishajitakasa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wewe ukiendelea na hilo, usidhani kwamba eti utakuwa unamfanyia wema Imam Shafi'i. Hii ni tanbihi. Tayyib anasema wakaifa yastahibu ash-Shafi'i amran lam yaf'alhu an-nabiy fi salatin wahida wala ahadun min khulafa'ihi wa ashabihi wa hadha hadiyuhum wa siratuhum fa in awjadana ahadun harfan wahida fa in awjadana, endapo kama atatupatia ahadun yoyote, yani mtu yoyote ambaye atasema kwamba labda kuna kauli iliyokuja, harfan wahida, herufi moja tu ambayo atatuletea aseme kwamba hii imethibiti anhum, kutoka kwao hao wema waliotangulia, kwa maana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi dhalika qabalna, tutaikubali. Wa qabalnahu bitaslimi wal qabul, na tutakikubali kwa kuipokea na kuikubali kikamilifu. Maana kama kuna ripoti yoyote, kuna kauli yoyote iliyothibitika kuhusu jambo hili ambayo imethibitika kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna kipingamizi, tutaichukua. Lakini anasemaje? Wala hadiya akmalu min hadihim, hakuna mwongozo uliokuwa mkamilifu kuliko mwongozo wao. Nani? Khulafa'uhu wa ashabuhu, makhalifa wake Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Wala sunnata illa ma talaqawhu, na hakuna sunna isipokuwa ile ambayo wameipokea wao, an sahibi shar'i. Akisema wameipokea wao ni nani? Wameipokea hao masahaba, an sahibi shar'i, kutoka kwa mwenye sheria, ambaye ni nani? Mtu wa sheria, ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana da'buhu, na ilikuwa kawaida yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi ihramihi, katika ihramu yake, lafzatan Allahu akbar, ni kutamka Allahu akbar, la ghairaha, si chinginecho au si jinginelo. Tamshi la Allahu akbar lilikuwa ndio tamshi ambalo alikuwa akilisema wakati anapofunga sala. Walam yanqul ahadun anhu siwaha, hakupokea hata mmoja katika wapokezi wa maneno ya Mtume SAW isilokuwa neno hilo la kusema Allahu akbar kama miftahu, yani tahrimu sala. Na imekuja hadithi ambayo ni sahihi inosema miftahu salati at-tahara au al-wudu, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Sasa haya ndiyo maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah katika nukta hii. Sasa tulisema kwamba kuna mapokezi ambayo yamepokelewa vibaya kutoka kwa Imamu Shafi'i rahimahullah. Haya ukienda kutazama katika kitabu cha Akhta'ul Musallin, ameeleza waqad ghalata Abu Abdullah Az-Zubairi, na kwa hakika amekosea Abu Abdullah Az-Zubairi min Ash-Shafi'iyya, ambaye huyu alikuwa ni katika wafuasi wa Imamu Shafi'i, katika wafuasi wa madhhabu ya Kishafi'i. Ghalata ala al-Imam Shafi'i, alikosea juu ya maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullah. Idh kharraja wajhan, pale alipotoa waj mwelekeo, min kalami al-Imam, mwelekeo mwingine manake, kutoka katika maneno ya Imamu Shafi'i. Za'iman annahu awjaba at-talaffuza, kwa kuzani, yani kwa kudai kwamba Imamu Shafi'i aliwajibisha kutamka, ai at-talaffuza bin-niyya, kwamba Imamu Shafi'i ka kuwajibisha kutamkania fi sala, kwenye sala. Wasababu fi ghalatihi, na sababu ya kukosea kwake, su ufahmihi liibarati Shafi'i, ni ufahamu mbovu, ufahamu wake mbovu wa ibara ya Imamu Shafi'i rahimahullah. Faibaratu Shafi'i hadha nasuha, ibara ya Imamu Shafi'i nasi yake ni hii. Alisema Imamu Shafi'i rahimahullah, idha nawa hajjan wa umratan, atakapokusudia kuhiji au kufanya umra, ajzaan, itatosheleza. Wa illam yatalaffaz, hata kama hakutamka, itatosheleza. Kwa maana akakusudia kutekeleza ibada ya hija au umra, itatosha. Ajzaa, itatosheleza. Wa illam yatalaffaz, hata kama hakutamka. Wa laysa kas-salati, na sio kama swala. La tasihhu illa bin-nutqi, swala haitosihi isipokuwa kwa kutamka. Tumefahamu vizuri, eh? Hayo ndio maneno ya nani? Imamu Ash-Shafi'i rahimahullah. Haya yako katika kitabu Al-Majmu' mjalad wa 3 kurasa wa 243. Qala An-Nawawi rahimahullah, amesema Imamu An-Nawawi Allah amrehemu, qala ashabuna, wamesema watu wetu ambao ashabu Shafi'i, ghalata hadha alqa'ilu, amekosea, amechanganya huyu msemaji wa maneno haya ambaye ni nani? Abu Ubaid, Abu Abdullah Zubairi. Ghalata hadha wa laysa muradu Shafi'i bin nutqi fi salati hadha, anasema sio kusudio la Shafi'i katika kutamka pale aliposema an-nutqu fi salah, yani aliposema kwamba an-nutqu wa laysa kas-salah la tasihhu illa bin-nutqi, sio kusudio la Shafi'i bin-nutqi fi salati hadha, sio kusudio lake kwamba ni huko kutamkania, bal muraduhu, bali kusudio lake aliposema laysa kas-salah fa innaha la tasihhu illa bin-nutqi, anasema kusudio la nutqi, an-nutqu anasema muraduhu at-takbiru, kusudio lake ni kutamka takbir, kusema Allahu akbar. Sawa? Kwa hiyo aliposema laysat kas-sala, maana yake hija na umra, hata kama hukusema Allahu akbar au hukusema kwamba labda nawaitu hajjan au umra au kasema lolote lile, inatosheleza maadamu umekusudia ndani ya nafsi yako. Laisat kasala, sio kama swala. Swala inapaswa kutamka, lakini kinachotamkwa ni nini? Ni kusema Allahu akbar. Haya ndio maneno ambayo aliyakusudia Imamu Shafi'i, kama alivyosema Imamu Nawawi rahimahullah kuyafasiri maneno ya Imamu Shafi'i. Lakini ghalata Abu Abdullah Zubairi. Haya akasema utayapata katika Majmu' ya Imamu Nawawi, lakini pia katoa angalizo, nenda katazame katika kitabu kinaitwa At-Ta'alim cha Bakr Abu Zaid rahimahullah, na yamenukuliwa maneno ya Imamu Shafi'i katika kitabu kinachoitwa Al-Amru bil-Ittiba' wan-Nahyu 'an Ibtida' au 'an al-Ibtida'. Qala Ash-Shafi'i al-waswasatu fi niyyati as-salah, kujipa wasiwasi katika nia ya sala. Wasiwasi ni vipi? Kama vile tulivyoeleza mwanzo, mtu anatamka usalli fardha kadha, tayari kisha sema Allahu akbar, lakini anajihisi kama hajatamka tayari, anarejea tena. Alwaswasatu fi niyyati salati wat tahara, waswasi katika nia ya sala na tahara, min jahlin bishar'i, hii ni kujinjikiwa na sheria, maana yake ni mtu kutokuijua sheria. Haya ni maneno ya nani? Ash-Shafi'i. Kujipa wasiwasi katika nia ya swala ni kutokuijua sheria, ni kutokuijua sheria, au khabalin bil aqli, au ni kuharibikiwa na akili. Ha, ndo katoa ruhusa hapo. Huku ni kutokuijua sheria au ni kuharibikiwa na akili. Khabal bi maana fasad au junun. ni kupatwa na wazimu. Tumefahamu vizuri, eh? Kwa hiyo hii ni dalili ya wazi kwamba hili suala ambalo watu wanalolikariri kila siku halimo katika mafundisho ya Mtume SAW sallama, wala halimo katika mafundisho ya masahaba, wala hakuna kauli ya yeyote katika aimmatul arba'a ambayo ilosunisha au kupendezesha jambo hilo. Indalla ala shay fa innama yadullu ala annaha bid'ah, bid'atun dalala. Hii inaonyesha kwamba huu ni uzushi, tena ni uzushi wa kumpoteza mtu. Kwa hiyo si jambo la kulikariri na kujilazimisha na kujitia hofu na kufanyaje. Khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kila tunapofungua kalima basi huwa tunayakariri maneno haya, kwa sababu ilikuwa ni maneno yake mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo alikuwa akiyakariri kila mara. Sasa kama ni mtu mwenye mazingatio, basi fuata mwongozo uliokuwa bora ambao ni wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajazakumullahu khaira. طيب يفهم بزوري نعم طيب ماذي جمهور العلماء wamesema kwamba bimathabati yani albaul, kwa maana ni najisi ikiingia kwenye nguo, lakini inatosheleza nadhhu kutia maji tu basi, alafu kama ambavyo ikiingia mikojo utaisafisha nguo ile sehemu iliyoingia basi na kuitoharisha kwa sura hiyo hapo. Kwa hiyo na madhi nayo ni hivyo hivyo, lakini Ash-Shinqiti rahimahullah katika adwaul bayan na amenukuu maneno ya wema waliotangulia, amesema madhi si najisi, kwa sababu madhi yanapita katika majra almani au almani, yanapita katika mapito ya mani na ni mukaddimat wa kutoka mani. Kwa hiyo kwa mtazamo wake yeye anasema si najisi. Lakini kwa ujumla ni kwamba tufuate kauli ya jumhur ambayo wanasema kuwa ni najisi. Lakini najisi yenyewe ni najisi ndogo ambayo inasafishwa kwa yani utaisafisha kwa kutia maji tu basi. Kwa hiyo hukumu hiyo hiyo ndio hukumu ambapo kama itakuwa imeingia najisi nyingine nguo yako naiondosha najisi ile ainu najasa, alafu na kupasafisha pale ambapo ilipoingia basi. Wallahu a'lam. Sawa sawa. Hiyo kauli ipo na sina shaka shekhe ulikusudia upande huo, eh? Pale ulipouliza mwanzo. Lakini hapa sisi tutachukua kauli hii ya kutia udhu kamil. Tutachukua kauli ya kutia udhu kamil. Na ile ya kukosha miguu mwishoni ni katika kujitoa shaka tu. Sawa? Kwa zile rasharasha ambazo zimeingia kwenye miguu. Bas. Lakini udhu kamil ndio sunna alivyokuwa akifanya Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Wallahu aalam. Nadhani tuishie hapa.